Krajowcy. Media donoszą, iż z godziny na godzinę przy granicy po stronie izraelskiej więcej jest czołgów i sprzętu wojskowego, a niektórzy żołnierze nawet śpią w pojazdach. Premier Izraela Benjamin Netanyahu po posiedzeniu rządu nie ogłosił, jak się spodziewano, początku operacji lądowej, ale podkreślił, że jest ona bardzo prawdopodobna. Będziemy cierpliwie i odpowiedzialnie działać, by osiągnąć nasz cel, odzyskać spokój i zniszczyć Hamas i inne organizacje terrorystyczne. Armia jest przygotowana na wszystko. Hamas kontynuuje ostrzał terenów izraelskich i wieczorem ostrzelał miasta na południu. Syreny alarmowe słychać było także w Jerozolimie. Izraelska armia twierdzi, że tylko dzisiaj z Gazy poleciały co najmniej 72 rakiety. Jedna z nich po drodze uszkodziła linię energetyczną i pozbawiła prądu około 70 tysięcy Palestyńczyków z Gazy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O pokój w Ziemi Świętej zaapelował papież. Podczas spotkania z pielgrzymami na placu Świętego Piotra Franciszek wezwał zainteresowane strony oraz wszystkich, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna, aby nie szczędzili modlitwy ani wysiłku na rzecz wstrzymania działań wojennych i dążenia do pokoju dla dobra wszystkich. Straż Graniczna zapowiada wniosek do sądu o ukaranie jednego z trzech mężczyzn, którzy w weekend awanturowali się na lotnisku w Gdańsku. 42-latek przyjechał samochodem. Zatrzymał się w niedozwolonym miejscu. Gdy strażnicy zwrócili mu uwagę, zaczął ich wyzywać. Funkcjonariusze wyciągnęli go z auta i przewieźli na komisariat. Inny mężczyzna, 29-latek, nie został wpuszczony na pokład samolotu, bo był pijany. Kiedy dowiedział się, że nie poleci do Manchesteru, wpadł w szał. Zaczął ubliżać i wygrażać pasażerom i funkcjonariuszom. Ci musieli użyć wobec niego paralizatora. Podobnie potraktowali trzeciego delikwenta, który także wszczął awanturę na lotnisku. Było głośno, kolorowo, ale spokojnie. W Irlandii Północnej protestanccy lojaliści obchodzili swoje największe święto, rocznicę zwycięstwa nad katolikami w 1690 roku. Z tej okazji w Belfaście i innych miastach prowincji zorganizowano 17 wielkich parad z udziałem dziesiątek lóż zakonu oranżystów. Każda z lóż maszerowała z pocztami sztandarowymi i orkiestrami w mundurach własnego kroju, z werblami i piszczałkami. Oranżyści postanowili zmienić w tym roku charakter swego święta z konfrontacji z katolikami, a ostatnio również z policją, w atrakcję turystyczną. Wielki mistrz zakonu orańskiego Edward Stevenson powiedział, że pochody to żywe i kolorowe okazje, doskonałe tło dla tych, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie selfie. Na wszelki wypadek policja zmobilizowała jednak 3000 funkcjonariuszy, ale nie doszło do starć, mimo że w Belfaście zagrodzili oni część trasy jednego z przemarszów. Protest przeciw blokadzie miał spokojny przebieg, a poseł z ramienia Demokratycznej Partii Unionistów Nigel Dodds powiedział reporterom: chcę pochwalić lokalną społeczność, zakon orański i partie polityczne, które zjednoczyły się w wysiłkach, aby doszło do przełomu w tej kampanii. Spokojny przebieg parad pochwalił też komendant północnoirlandzkiej policji George Hamilton. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Poniedziałek słoneczny i ciepły, choć od czasu do czasu może się chmurzyć, padać i grzmieć. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, w Warszawie 26, we Wrocławiu 27, w Przemyślu 28. Trójka. Program trzeci. A teraz zapraszamy na letnie koncerty w Trójce. Dziś w rolach głównych artyści skandynawscy. W pierwszej kolejności posłuchamy zespołu Jose Gonzaleza Junip ze Szwecji. Ich koncert został zarejestrowany na Anktigel Festival w Belgii w lutym tego roku. W drugiej godzinie zaśpiewa największy talent ostatnich lat z Islandii, Ausger. Artysta wystąpił we wrześniu ubiegłego roku podczas Reeperbahn Festival w Niemczech. Na krótko przed wydaniem płyty In the Silence, którą objęliśmy trójkowym patronatem. Życzymy Państwu miłych wrażeń. Merci beaucoup. Thank you and welcome. We're adjourned. Thank you. It don't feel so good. Great to be here. Thank you. The song's called Suddenly. Celebrating life. We only get one chance, so let's enjoy it. Thank you so much. Come on again. Thank you. Merci beaucoup. Your life, it's your call. Stand up or enjoy. So great to be here. Thank you so much. Well, what a great crowd. Thank you. It's our first of very few shows this spring. So, yeah. great to be here. And we're going to play two more songs. This one is called Without Me. Oh, Thank you so much for coming out tonight. Happy to be part of this festival, and I'd just like to present everyone. So we have Øyvind on drums, Johan on bass, Jakob, Joel, Tobias, and I'm Jose. It's been a wonderful crowd. One last song, thank you. Thank you.